Алесеў прадзед такім загорскі, той самы, пры якім адбылася гісторыя з лазні кагутоў, нарадзіўся ў 1739 годзе і да хрыстовых год пражыў пры каралях, спаўна зведаўшы і анархію апошніх год кароны, і шляхецкую вольнасць. Асабіста яму было не так ужо і дрэнна пры вольнасці. Занадта быў багаты і моцны, такога і кароль не зачэпіць. І суседзі пабаяцца не тое, каб пакрыўдзіць, але і зірнуць коса. Мог бы, здаецца, жыць і жыць, умешвацца ў палітыку, а з часам магчыма і ўплываць на яе. Але рабіць гэта яму было брыдка. Падпойваць шляхту, гарлаць на сейміках, глядзець, як потныя чмурэлыя людзі вырашаюць палітычныя пытанні бойкай і шалёна сякуцца на шаблях, ехаць на сейм, фу ты, быццам ваду ступя таўчы. Ад усяго гэта ў яго балела галава, ад злосці на людское быдла бывалі прыступы антрапафобіі. Віна ён не любіў, тытуню цярпець не мог. Аставаліся дамы, якімі ён і займаўся, бо быў надзвычай прыгожы, і пры гэтым выгляд меў аніяк не спешчанага прыдворнага, а хутчэй воіна і сакалятніка, небяспечна для кожнай райскай птушкі, якую адзначыць сваім вокам. З Варшавы яго выслалі за замах на каралеўскі гонар. Казалі, не беспаспяховы. Ды як яшчэ мог бы з ім змагацца нават кароль? Не прывабнасцю ж, не сілай. І, напэўна, стаў бы Загорскі другім де Маранья, калі б не напаткаў дзяўчыну, якая пакахала яго больш за ўсіх, але не пайшла насустрач яму. Бо з дзяцінства была абяцаная манастыру. Загорскі павёў няроўную барацьбу супраць веры людзей і веры самой дзяўчыны, супраць законаў, звычаяў і ўлад. І перамог. А перамогшы ажаніўся і пасяліўся ў Загоршчыне, дзе пабудаваў сабе і жонцы італьянскі дом, часам заязджаючы ў вежу, дзе пачаў будаваць палац у гонар жонкі, задумаўшы зрабіць яго лепшым за ўсё, што калі-небудзь бачыла Прыднепроўе і абедзве сталіцы. Засмучала толькі тое, што ў жонкі не было дзяцей. Толькі гэта было хмарай на светлым небасхіле. Так цягнулася доўга, 5 год, аж пакуль у Загоршчыне Вітахмо, азярышчы, татарскай грэблі, вежы, святым, драгавічах, мілым і іншых вёсках пана не зараўлі, разрываючыся гарматы. Нарадзіўся сын, спадчыннік, нарадзіўся Даніла, сын Акіма і ўнук Пятра, а праўнук Севярына і пранашчадак Глеба. Ішоў 1772 год, як доўбня на галаву, упаў на дваран першы падзел Польшчы. Расія далучыла Прыднепроўе. Шмат хто радаваўся, многія лаяліся, сёй той спрабаваў пратэставаць. Але якім у Загорскаму да ўсяго гэтага не было клопату. У яго быў сын. Сын, якому ён пры нараджэнні падарыў вежу і радавым дыямент на боб з 2 пудамі золата. Яго быў сын ад самай каханай жанчыны. Дзяржавы праходзяць і царствы праходзяць, вечнае толькі каханне, і чалавек не можа памерці, не пакінуўшы следу на твары зямным. Не ён... Дык яго брат, дык гары яны гарам дзяржавы, прападай яны пропадам. Пан Акім пражыў з жонкай толькі 7 год. Яна захварэла і памерла, пакінуўшы ўдаўцу двухгадовага сына. Кароткае было шчасце, вырванае ў Бога. Трэба было неяк жыць дзеля сына. І князь замкнуўся ў загоршчыне, аддаючы сваю ўвагу толькі яму. Былы Шаматон і Ферлакур важнецкі жыў цяпер летні суровым мніхам. Паляваў, начаваў на лугах, прапах дымам вогнішчавым верасам, сына вазіў з сабой, каб рос здаровы, бо гэта было апошняе, што ў яго аставалася, і ён хацеў, каб гэтае апошняе жыло без конца. Ад суровага жыцця вочы ў яго сталі наіўныя, як свет, і простыя, як шырокае неба над галавою. Быццам усё простае адбілася ў іх. Смяротны позірк запаляванага воўка, шырыня рэк, дым начных вогнішчаў і васільковае неба з першай зоркай. Жанчыны былі цяпер непатрэбны яму. Ён цвёрда, не чуючы ў гэтым ахвяры, вырашыў, што іх не будзе ў яго ўжо ніколі. І тут пачалася сямейная легенда. Вясною 75-го года імператрыца Екатерына вырашыла наведаць свае новыя землі. Яна ехала туды для сустрэчы з імператарам аўстрыйскім Іосіфам, які павінен быў прыбыць у Магілёў інкогніта пад імем графа Фалькенштейна. Патёмкін, якому указам ад 1 студзеня былі даручаны губерні Новарасійская і Азовская з умацаваннямі Дніпроўскай лініі, кінуў Крым і паскакаў у Полацака. Першы пункт, дзе павінна была спыніцца самадзержыца. Адусюль збіраліся ў Полацк дваране. Узброеныя магнаты ехалі са сваімі сцягамі, ведучы пад імі атрады свае загонавай шляхты. Ад магілёўскага дваранства для сустрэчы імператрыцы быў накіраваны ў Полацак князь Загорскі. Ён не адмовіўся. Сход аказаў яму гонар і рушыў на чале 200 сваіх шабель. Екатерына ехала ў Магілёў з новым сваім фаварытам Ланскім. Што б там пра яго не казалі, але ён па-сапраўднаму, не з-за пашаны і выгады, кахаў яе. Ён баяўся. Ён ведаў, што ён безабаронны, што ад яго, як і ад іншых, нічога не залежыць, што ў кожную хвіліну яго разам з яго каханнем могуць кінуць у чорную бездань, якой уяўляўся яму свет без яе. У гэтым была страшная горыч, бо душой ён ведаў. Калі яго кінуць, то кінуць па заслугах. У яго не было ні мужнай сілы і розуму Патёмкіна. Ні прыгажосці Зорыча, чым ён мог утрымаць яе. У яго было толькі каханне, кранальнае ў сваёй непасрэднасці і глыбіні. Усё гэта робіць зразумелым тое, што адбылося далей. Самы старажытны горад усходніх славян лунаў сцягамі, зіхацеў золатам, грымеў музыкай, пераліваўся ўсімі фарбамі адзення. Берагі палаты і двіны захлыналіся ў беларужовай кветіні яблыні вішняў. Зямля дрыжала ад гуду званоў. Два зіходкі шэсці цяклі па горадзе. Імператрыца ішла ў праваслаўны Патёмкін ва ўніяцкі сабор. Так сутыкнуліся ў святочным Полацку некалькі чалавек, звязаных з адной. Але героем гэтых дзён не быў ніводзін з іх. Героем быў чалавек 36 год у простай з выгляду шырокай мясцовай вопратцы, якая каштавала, калі браць разам з шаблей, больш за вопратку ўсіх. Толькі ягоны позірк не выказваў ні чакання, ні іроніі, ні пакут, а быў просты, ветліва адданы позірк. просты, як вольнае неба над гэтай ракой. І ўладарка заўважыла гэты позірк. Заўважыла яшчэ тады, калі ён проста і натуральна падаў ёй руку, каб узвесці на кілім, што вёў да сабора. Білі званы, цвілі дрэвы, і на хвіліну ёй здалося, што вось ён. Той, што вызваліць яе ад безнадзейнага кахання аднаго і ад іроніі другога. А ён ішоў у баку і ні аб чым не думаў. Ён і шаблю прыагаліў, не з павагі да царыцы, бо ніколі не думаў, добры ці дрэнны яна ўладар, а з павагі да жанчыны. Ён не ведаў, ці падабаюцца яму гэтыя лёгкія і злёгку напудраныя залацістай пудрай валасы, ярка-сінія вочы, ямачкі на шчоках і прыемная паўната. Яна была проста жанчына, а ён паважаў сапраўдных жанчын. Все адно добрыя ці дрэнныя яны былі. І яна адчувала гэты асаблівы, проста велічны склад душы невядомага ёй князя, і на хвіліну яе ахапіла такое жаданне пры ўсіх схіліць да яго галаву, што яна толькі вялікім намаганнем волі стрымала сябе.